गया बदली में जाके चांद भी शर्मा गया, छुप गया बदली में जाके चांद भी शर्मा गया। आपको देखा तो फूलों को पसीना आ गया। अरे माही जगाए रात भर, आपकी ये बोलियां हमको सताए रात भर। आपकी ये चूड़ियां हमको जगाए रात भर, आपकी ये बोलियां हमको सताए रात भर। आपका आंचल उड़ा अंबर पे बादल छा गया। हम मिले तो प्यार करने का महीना आ गया। अरे पागल बनाना कोई सीखे आपसे, आँखों से नींद चुराना कोई सीखे आपसे। प्यार में पागल बनाना कोई सीखे आपसे। आपको देखा तो फूलों को पसीना आ गया। अरे माही छुप गया। गया बदली में जाके चांद भी शर्मा गया। छुप गया बदली में जाके चांद भी शर्मा गया।